Ochrid, Ochrid, du was mir, ja, so sollte außer wie, es erotto ubavo, taga v srce mi ostavi, es erotto ubavo, taga v srce mi ostavi. Bene, noće plaćam, na srce to rama imam, zašto majko, ja so didov, tuđa tuđina. Denje noće plaćam, na srce to rama imam, zašto majko, ja so didov, tuđa tuđina. So moj ta mila seka večer, šeta v pore zero jac, ustata i oči teji, son za mene ostana ja. Ustata i oči teji, son za mene ostana ja. Ah, kolku je žalno nime, ah, kolku je teško dušo, celu život da te nemam i da umram v tuđina. Ah, kolku je žalno nime, ah, kolku je mačno dušo, celu život da te nemam i da umram v tuđina. Ohrid, Ohrid, tu vas mil, ja so solci te ostavi, ja so ti dov na daleku, i ne znam da li ke te vidam jaz. Ja so ti dov na daleku, i ne znam da li ke se vratam jaz. Libe to da go vidam, se koji den za mene plače, da se vratam, da ja vidam, so ne ja da umram ja. Libe to da go vidam, se koji den za mene plače, da se vratam, da ja vidam, so ne ja da umram ja.